ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل وعلا في مقام آخر: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلات والسلام کو جب جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو حکم دیا: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کے بعد جو بندہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کو غم زدہ اور پشیمان ہونا نہیں پڑے گا. یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر عمل کرنے کا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلات والسلام کو حکم دیا، اور ذریت آدم بنو آدم کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات مقرر فرمائی کہ وہ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی شریعت، اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اپنی زندگی کو گزارے. اسی کے اندر ان کے لیے بہتری ہے اور ان کے لیے بھلائی کا یہی ایک واحد راستہ ہے. اللہ رب العالمین نے تمام تر انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیہ اجمعین کو یہی منہج، یہی دعوت دے کر بھیجا کہ وہ اللہ رب العالمین کی اتباع، اللہ تعالی کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دے، اسی کام کی طرف لوگوں کو بلائیں. یہ تمام تر انبیاء کرام کے اندر ایک مشترکہ کلمہ تھا جس کی طرف تمام تر انبیاء کرام کی دعوت تھی. اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل کی اور فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کے دین ہونے پر میں تمہارے ساتھ راضی ہو چکا ہوں. یہی ایک سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع، وہی اللہ رب العالمین کا مطلوب و مقصود ہے، یہی دین ہے جس کی اتباع کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے ہیں کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کیجئے، اس کے علاوہ دیگر راستوں اور پگڈنڈیوں پر نہ جائیے، وگرنہ دوسرے راستے اس دین اسلام کے علاوہ جو ہے وہ تمہیں سیدھے راستے سے جنت کا، جو تمہارا منزل والا راستہ ہے، اس سے بھٹکا کر، گمراہ کر کے بہت دور جانب کو لے جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا: یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کچھ آپ آگے بیان کر دیجئے، آپ آگے پہنچا دیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، جو کچھ اللہ رب العالمین نے کامل اور مکمل دین آپ پر نازل کیا ہے، جو وہی آپ پر مکمل کی گئی ہے، اگر آپ نے اس کو آگے نہ پہنچایا، سما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے حق رسالت کو ادا نہیں کیا ہے، آپ رسالت کو پہنچانے، اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینے کے فریضے سے صحیح معنوں میں سبق دوست نہیں ہوئے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی آپ کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، وہ سارے کا سارا کچھ آپ آگے پہنچا دیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا تھا، وہ سارے کا سارا آگے پہنچا دیا ہے۔ جو وہی، جو علم اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ تمام تر علم، وہ ساری کی ساری وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچا دی، اور حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب ہو کر فرمایا، الا هل قد بلغت، کیا میں نے جو ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوئی تھی، جو امانت مجھے دی گئی تھی، کیا وہ پہنچا دی ہے؟ سب نے بیعت گواہ ہو کے کہا، قد بلغت وادیت، ہاں آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے، اور آپ نے دین کی دعوت کو، اسلام کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گواہی کو سن لینے کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں، اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہ یہ تیرے بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو ذمہ داری تو نے میرے اوپر عائد کی تھی، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی ساری کی ساری شریعت اور کامل و اکمل دین کو کلی طور پہ سارے کا سارا آگے پہنچا دے، وہ فریضہ میں نے ادا کر دیا ہے، وہ کام میں کر چکا ہوں، اور تیری یہ مخلوق اس بات کی گواہی دے رہی ہے، لہذا ان کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تمام تر دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ مکمل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچایا، اور پھر فرمایا، نذر اللہ عمران سمع منا حدیثا حفظها فضعها وأداها كما سمعها، اللہ رب العالمین اس بندے کو ہمیشہ سر و تازہ رکھے، خوشیوں سے ہمکنار رکھے، پریشانیوں سے دور رکھے، جس بندے نے ہماری حدیث کو سنا، ہماری قول اور ہمارے بات کو سنا، اور پھر اس نے اس کی حفاظت کی، اس کے اندر تغیر تبدل نہ کیا، من عن اس کو آگے پہنچا دیا، نظر اللہ امرأً، اللہ ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشیوں سے ہمکنار رکھے، اس کو پریشانی اور تکلیفوں سے بچا کے رکھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم دیا، بلغ عنی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو، اس کو آگے تک پہنچا دو، فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو بندہ اس وقت موجود ہے، یہ میرا پیغام، یہ دین اسلام اور شریعت کے احکامات ان لوگوں تک پہنچا دے جو اس وقت تک موجود نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس دین کو لے کر اٹھے، اور انہوں نے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور پھیلایا، اللہ رب العالمین کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اللہ تعالی نے اس مکمل دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر، اس دین کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کی تمام تر نازل کردہ وحی ہے، ہاں وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنت و حدیث کی شکل میں ہو، تمام تر وحی کا نام دین ہے، اور تمام تر وحی کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مکمل دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ اس پر ایک مختصر سی دلیل یہ سن لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کیجیے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نماز کے صرف اور صرف قیام کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کچھ تلاوت کی جاتی ہے، اور باقی تمام تر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی، بلکہ فرمایا انی نہیت ان اقرأ القرآن رافعا او ساجدا، مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے، نماز اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور ذکر کی حفاظت وہ اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے۔ تو جب نماز قرآن اور سنت و حدیث کے مجموعے کا نام ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اس کے تحت اللہ رب العالمین کا قرآن اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی حدیث یہ بھی اسی کے تحت اور ضمن میں داخل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خالص دین کی آج تک حفاظت فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ، آپ کی صحیح احادیث ضعیف احادیث سے بالکل واضح طور سے علیحدہ ہے، ان کے بارے میں ہر تحقیق کرنے والا وہ جان لیتا ہے کہ کون سے فرامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کون سے افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونپا گیا ہے اور اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ یہ تحقیق کرنے والا ادنا سا طالب علم بھی اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت اس کے لیے ایک علیحدہ اور الگ طریقہ کار اپنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین جو کہ احکام و مسائل کا مجموعہ ہے اور جن سے دین کی بنا استوار ہوتی ہے، وہ حفاظت ان کی بھی کی ہے، لیکن ان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ کار ایک اور اپنایا ہے۔ اور پھر محدثین کرام نے اس موضوعات پر تحقیقات کی ہیں اور تحقیق کر کے صحیح اور سقیم روایات کو واضح کیا ہے، اور صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کو پرکھنے کے لیے معیار مقرر کیے ہیں۔ ہاں، تحقیق ہم نے دین کی کرنی ہے، کیونکہ دین وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے اندر ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے پیچھے نہ لگو۔ قلیلا ما تذکرون، تم تو بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی ہم نے اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، لیکن اس کی پیروی کیسے کی جائے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے لوگوں کے اندر دو گروہ قائم ہوئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا دیکھی جیسے لوگ کرتے چلے گئے ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ دوسری جانب اہل تحقیق کا گروہ ہے جو کہ تمام تر باتوں کو خوب اچھی طرح معیار پر کسوٹی پر رکھتا ہے، اور جو بات واضح طور پر دین معلوم ہوتی ہو اس کو اپناتا ہے، اور جو باتیں دین کے اندر خامخواہ داخل کی گئی ہیں ان کو ترک کر پھینکتا ہے۔ اور اہل تحقیق ان کا انداز اور معیار وہ کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ محدثین کرام رضوان اللہ صلوات اللہ رحمہم اللہ اجمعین نے ایک اصول اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی آیت سے اخذ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، خامخواہ ایک بات کو سنا اور سننے کے بعد فوراً آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیا، یہ کام ہرگز نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بحسب امرئ من الکذب ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کو اتنا جھوٹ ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا اور سنی سنائی بات پر سر تسلیم کو خم کر لینا یہ مسلمان اور مومن کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے مومن بندے کو کہا ہے ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، بلا تحقیق اس کی بات کو نہ مانو، بلا تحقیق اس کی بات پر عمل پیرا ہونا نہ شروع ہو جایا کرو، بلکہ اس کے اندر تحقیق و تفتیش کر لو کیا واقعتاً یہ خبر دینے والا بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور اس نے جو خبر دی ہے کیا واقعتاً اس کو درست طور پر جو یاد ہے یا نہیں، اور یہ اس موقع پر موجود تھا یا نہیں، یہ تمام تر قسم کی تحقیق کر لی جائے. اور محدثین کرام نے اسی آیت سے حدیث سے صحیح کو پرکھنے کے لیے اصول متعین کیا ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور آپ کا عمل وہ قبول کیا جائے گا کہ جس کا بیان کرنے والا عادل ہو، عدالت والا سچا آدمی، جس نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جو جھوٹ بولنے کا عادی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں جھوٹ نہ بولتا ہو، اس بندے کی روایت کو قبول کیا جائے گا، دیگر کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ اصول انہوں نے لفظ فاسق سے نکالا ہے، حکم دیا ہے ان جاءکم فاسق بنبإ، تو معنی کیا ہے کہ اگر عادل آدمی خبر لے کے آئے تو اس کی بات کو مان لیا جائے، فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو اس کی بات کو نہ مانا جائے. پھر دوسرا اصول انہوں نے متعین کیا ہے کہ اتصال سند ہو، سند متصل ہو، ایک راوی نے دوسرے سے سنا ہو، آپس میں ملاقات ثابت ہو، ان دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کو حدیثیں پڑھنا اور پڑھانا اس بات کا علم ہو، ان کا تلمذ اور شیوخت دونوں کی دونوں ثابت ہو، معلوم ہو کہ یہ بندہ اس کا شاگرد ہے، یہ اس کا استاد ہے، اس نے اسے سنا ہے، کتنا عرصہ اس کے پاس رہا ہے، کیا کیا کچھ اس نے اسے سنا ہے، کتنے عرصے تک یہ سنتا رہا ہے. اور انہوں نے یہ اصول ان جاءکم کے الفاظ سے نکالا ہے کہ اگر تمہارے پاس آئے، یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو فتح بین اس کی تحقیق کر لو. ان جاءکم تمہارے پاس آئے، یعنی خبر دینے والا تمہیں آ کے سنائے، تمہارے اور اس کے درمیان اتصال ہو، یہ نہیں کہ اس نے بات کر دی اور گھومتی گھماتی اڑتی اڑاتی تمہارے تک پہنچی اور تم نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ جی فلاں بندے نے یہ بیان دیا ہے، حالانکہ تمہارے اور اس کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے اور تم نے اس سے وہ بات سنی نہیں. اگر ایسی بات ہوگی تو یقیناً وہ قبول نہیں کی جائے گی. لہذا اتصال سند کا ہونا، محدثین کی تحقیق کا یہ اصول، یہ بھی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی اس آیت کے عین مطابق ہے، ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، کہ خبر دینے والا حاضر ہو اور خبر دینے والے اور خبر وصول کرنے والے کے درمیان اتصال ہو، انقطاع نہ ہو، اڑتی اڑاتی خبر اور روایت اور حدیث نہ سنی ہو بلکہ خود اپنے کانوں سے سنی ہو یا خود پڑھ کے اپنے شیخ کو سنائی ہو، تب اتصال سند ثابت ہوگا اور پھر وہ روایت قبول کی جائے گی. پھر اسی طرح انہوں نے تحقیق کے دین کے لیے یہ اصول متعین کیا کہ جو خبر دینے والا ہے وہ آدمی ضابط ہو، اس کا حافظہ درست ہو، اس کو باتیں یاد رہتی ہو، وہ باتیں بھول نہ جاتا ہو. اور یہ اصول انہوں نے نکالا ہے ان جاءکم فاسقم بنبإ، لفظ نبا سے، کیونکہ خبر دینے والا خبر تبھی دے گا جب اس کا حافظہ درست ہوگا، اس کو بات یاد ہوگی، اگر بات یاد نہ ہوگی تو یقیناً وہ کچھ خبر نہیں دے سکتا، بیان نہیں کر سکتا ہے. لہذا صحیح درست حدیث وہ ہوگی، دین صحیح طور پر وہ مانا جائے گا جس کی خبر دینے والا عادل ہو، مسلمان مؤمن ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ضابط ہو، اس کا حافظہ درست ہو، حافظہ اس کا متغیر نہ ہو، بھلکر نہ ہو، بار بار خطا کرنے والا، بھول جانے والا نہ ہو، اور اسی طرح سند متصل ہو، ایک دوسرے سے سوا اور نکاح ثابت ہو، تب اس کی بات کو مانا جائے گا. پھر اسی طرح انہوں نے اصول مقرر کیا کہ وہ روایت معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو. یہ اصول نکالا فتبینوا سے کہ اس کی تحقیق کر لی جائے، اچھی طرح معلوم کر لیا جائے کہیں اس کے اندر کوئی مخفی پوشیدہ علت تو نہیں ہے. یہ انداز محدثین کرام رحمہم اللہ اجمعین نے دین کی تحقیق کے لیے، دین کو پرکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ تعالی کی کلام قرآن مجید فرقان حمید سے اخذ کیا ہے. اور اس اصول کے مطابق صحیح احادیث کو، صحیح دین کو مکمل طور پہ علیحدہ کر کے امت کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور اسانید بیان کر دی ہے کہ ہم نے یہ روایت یہ حدیث فلاں شخص سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اور بالآخر وہ بات چلتے چلاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اور یہ سلسلہ اسناد ہی ہے کہ جس کے بارے میں امام یحیی بن معین فرماتے ہیں لولا الاسناد لقال من سعى ما سعى، اگر اسناد نہ ہوتی، اسناد سند یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ دین میں نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی آتی، جس کے من میں جو آتا وہ کہتا چلا جاتا اور تحقیق کا پہلو ختم ہوتا چلا جاتا. لیکن اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے یہ تحقیق کا اسلوب اور طریقہ کار احادیث کو پرکھنے اور جانچنے، ان کی پڑتال کرنے کے لیے محدثین کرام رحمہم اللہ اجمعین کے درمیان متعارف کروایا، اور اس کے مطابق انہوں نے دین کی تحقیق کی اور ہم تک خالص دین کو پہنچایا. ہاں یہ تو ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ سے دین کے اندر رکھنا اندازی کرنے والے وہ یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، اور دین کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ہر زمانہ میں اہل تحقیق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل تحقیق کے ساتھ پورے اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر کے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں. اور تحقیق کرنے کے لیے ہر بندہ اٹھے اور تحقیق کرنا شروع کر دے، اس کے اندر مضائقہ اور حرج نہیں ہے، لیکن تحقیق کرنے کے لیے کم از کم یہ بات ضروری ہے کہ جس موضوع پر، جس چیز کے بارے میں وہ تحقیق کر رہا ہے، اس کے بارے میں پہلے مکمل طور پہ معلومات جمع کرے، اور اس کا ذہن، اس کا حافظہ قوی اور مضبوط ہو، اور وہ اتنا ذہین و فطیر ہو کہ باتوں، اقوال کو تولنا اور ان کا وزن کرنا جانتا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ تحقیق کا میدان اس کے لیے کھلا ہے، وہ جس موضوع پہ چاہے تحقیق کر لے. لیکن جس طرح آج کل ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب قسم کی فضا چلی ہے کہ جس بندے نے کسی ایک حدیث کو سنا، کسی ایک روایت کو سنا اور نہ تحقیق کی کہ اس کی سند کیسی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، بس اسی پہ اٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے ایک حدیث سنی ہے، یہ روایت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً حدیث صحیح تو ہوتی ہے، لیکن اس نے وہ حدیث مکمل طور پر نہیں سنی ہوتی، اور اس کے بارے میں اس کو صحیح طور پر معلومات نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس ادھوری حدیث کو لے کر مکمل حدیث کو رد کر ڈالتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کے معنی کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام جو حدیث کے فن کے اندر ماہر ہیں، جن کو علم حدیث اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، ان کے ساتھ مراجعت کی جائے، ان سے پوچھا جائے، جانچ پڑتال کی جائے، تحقیق کی جائے، ان سے بار بار سوال کیا جائے گا، تو یقیناً اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ تحقیق صحیح نتیجے پر پہنچے گی، اور اس تحقیق کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، وگرنہ وہ نقصان ہی کی جانب لے کے جانے والی ہے. اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو اہل ذکر جو لوگ اس چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں، ان سے جا کے اس کے بارے میں سوال کرو، جانچ پڑتال کرو، تو تمہاری تسلی و تشفی ہوگی. اور سوال کرنا یہی جہالت کا علاج ہے کہ جو بندہ سوال کر لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے، اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے. اور جاننے والا اگر اس کو اس کے بارے میں واضح طور پر علم ہے، تو وہ بتا دے گا کہ میرے علم کے مطابق یہ معاملہ ایسے ہے، اگر نہیں علم تو وہ صاف الفاظ میں کہہ دے گا کہ میرے پاس اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ کسی اور سے جا کے پوچھ لیں. اور اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کان ھذا علم کریما یتلقاه الرجال فیما بینہم، یہ علم، علم دین بڑا باعزت، بڑا کرامت والا علم تھا، یتلقاه الرجال فیما بینہم، مرد قسم کے لوگ وہ اس علم کو آپس میں ایک دوسرے سے حاصل کیا کرتے تھے، حتی داخل فی الکتب، حتیٰ کہ یہ علم کتابوں کے اندر منتقل ہوا، کتابیں لکھی گئیں، تو جب کتابیں لکھی گئیں وہ چھپ گئیں، مارکیٹوں میں آن پہنچی، لوگوں نے ان کو خریدا اور پڑھا، داخل آتی ہی غیر اہلی ہی، تو غیر اہل قسم کے لوگ جن کو اس دین کے اندر رسوخدہ تھا، انہوں نے 5-10 روپے کی کتاب خریدی اور اس کے اندر جو کچھ پڑا اس کے اوپر جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ غیر اہل قسم کے لوگ اس علم کے اندر کتابوں کی وجہ سے داخل ہو گئے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کتابیں لکھنا لکھانا برا ہے، معنی یہ ہے کہ جو لوگ اس علم کے بارے میں دسترس نہیں رکھتے وہ خامخواہ اس علم کو نہ چھیڑیں، بلکہ اس علم کے بارے میں سوال کریں، رجال سے آ کے سیکھیں۔ اگر محض کتابوں سے ہی علم حاصل ہو سکتا ہوتا تو یقیناً اللہ رب العالمین انبیاء و رسول کو نہ بھیجتے، بلکہ آسمان سے کتابیں ہی نازل فرما دیتے اور لوگ ان کتابوں کو دیکھتے، پڑھتے اور پڑھ کے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے اور علم حاصل کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن مجید کو، اس دین کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، کھول کر بتائیں کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو گویا کتاب یہ اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ اس کو بندہ پڑھے اور پھر اہل ذکر سے سوال کرے اور پوچھے کہ یہ کتاب میں یہ بات اس طرح لکھی ہوئی ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے، اس کی ساری احادیث اس موضوع پر اس اہل علم کو آتی ہوگی، وہ ان سے جو خلاصہ نکلتا ہوگا وہ ساری بات واضح طور پر بیان کر کے بتا دے گا، وگرنہ بغیر استاد کے تحقیق کرنے کا نقصان ہم سب کے سامنے ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے کسی حدیث کا انکار کر دیتا ہے، کبھی کسی حدیث کا انکار کر دیتا ہے اور وجہ جواب جسٹیفیکیشن وہ یہ پیش کرتا ہے کہ یہ حدیث قرآن مجید کی فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن مجید کی فلاں آیت کے خلاف ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح حدیث اللہ رب العالمین کے قرآن کی کسی بھی آیت کے خلاف نہیں ہوتی، صرف اختلاف اور تفاوت و تناقض اس کے اپنے فہم اپنی سوچ کے اندر ہوتا ہے جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ یہ کہہ جاتا ہے کہ یہ تو قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کے سامنے اگر قرآن مجید کی آیتیں ہی پیش کی جائیں تو وہ بیچارے اور مت کے مارے لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ شاید قرآن مجید کی آیات بھی آپس سے ٹکرا رہی ہیں اور تضاد ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، قرآن مجید کی آیات ہو یا صحیح احادیث ہو، ان کا آپس میں تضاد و ٹکراؤ کبھی نہیں ہوتا، تناقض کبھی نہیں ہوا کرتا ہے، نہ کوئی حدیث صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے، نہ ہی کوئی قرآن مجید کی آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، اور نہ ہی کوئی قرآن مجید کی آیت کسی حدیث کے خلاف اور کوئی حدیث قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ معاملہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب دیکھیے پہلے ستارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین اور جو کچھ اس کے اندر تھا سارے کا سارا پیدا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے ارادہ کیا اور 7 آسمان اللہ رب العالمین نے بعد میں بنائے، اور تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق کے اعتبار سے، یا اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنایا ہے وہ تم سے زیادہ سخت ہے، اور آسمان کہاں فسواها واغطس لیلها واخرج ضحاها، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اس کو سیدھا کیا، دن رات کے نظام کو پیدا کیا، والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بچھایا ہے۔ اب سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ پہلے سپارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین اور ما فی الارض کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، اور آخری ستارے میں فرما رہے ہیں کہ آسمان کو بنایا، والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بعد میں بچھایا۔ معاملہ دونوں آیات کے اندر بالکل الٹ اور ٹکراتا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، دونوں آیات کے درمیان کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دونوں آیات صحیح اور درست ہیں، کوئی آیت ضعیف یا منسوخ نہیں ہے، دونوں محکم آیات ہیں اور ان کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن اس ٹکراؤ کو رفع کیسے کیا جائے گا، سمجھ بات کی کیسے آئے گی، تبھی آئے گی جب کسی ایسے شخص سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا جو اس کے بارے میں جانتا ہو۔ اگر بندہ غور کرے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ستارے میں ذکر کیا ہے، اللہ نے خلقکم ما فی الارض جمیعا، زمین اور ما فی الارض کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد آسمان کو پیدا کیا ہے، فسواہ اللہ سبع سماوات، جبکہ آخری سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس کو بلند کیا اور زمین کو بعد میں بچھا دیا. آخری سپارے میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، پہلے سپارے میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی آیت بھی بلا لے تو معنی اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ یہ زمین و آسمان کانتا رتن آپس کے اندر جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما ہم نے دونوں کو کھول دیا. یعنی اس طرح آسمان و زمین ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بعد میں پیدا کیا اور اس کے اوپر لپیٹ دیا. کانتا رتن ففتقناہما ہم نے دونوں کو جدا جدا کیا. کیسے کیا؟ رفع سمکہا آسمان کے چھت کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، فسواہا اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا کر دیا، برابر کر دیا. والارض بعد ذلك دحاها اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. تو یہ دونوں آیات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں، دونوں کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر قرآن مجید میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کوئی تضاد اور تناقض و ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اس کی تمام تر آیات محکم ہیں اور ثابت ہیں. لیکن اہل تحقیق سے ان باتوں کی تحقیق کی جائے گی، پوچھا جائے گا، تبھی کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے. اور یہی درست راستہ ہے کہ بندہ کتاب و سنت کی صحیح احادیث کو سمجھ لینے کے بعد، ان کو پڑھ لینے کے بعد اور ان کو سن لینے کے بعد اپنی زندگی کو فوراً کتاب و سنت کے قالب کے اندر ڈھال دے. اور ایک دوسرا انداز دین کی پیروی کرنے کا، وہ تقلید کا طریقہ کار ہے، جس کو کچھ لوگوں نے اپنایا اور اپنے آپ کو ہلاکتوں اور گمراہیوں کے اندر ڈالا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے ان نتمع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی کہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. اور یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اتباع کرنے کی کہی ہیں، تقلید کرنے کے لیے نہیں کہی ہیں. اور اہل تقلید وہ ہمیشہ سے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ، کہ جب بھی ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول بھیجا، کسی بھی بستی میں بھیجا، تو اس کے جو بڑے وڈکے وڈیرے اور چودھری قسم کے بڑے لوگ تھے وہ کہنے لگے إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے جس طریقے پر وہ چل رہے تھے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کی قدموں کی پیروی کرنے والے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. لہذا اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی وحی کا انہوں نے انکار کر دیا. اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحیحہ پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں واقعتاً یہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ برحق ہے، درست یہی ہے. لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں اور ہمارے اوپر تقلید کرنا ہی واجب ہے، لہذا ہم تقلید ہی کے پتے کو اپنے گلے کے اندر ڈالے رہیں گے اور کتاب و سنت کے منافی اور مخالف کام کرتے رہیں گے اور اس کی مخالفت میں چلتے رہیں گے. یہ طریقہ کار اور یہ وتیرہ ان لوگوں کا ہوا کرتا ہے جو لوگ انبیاء اور رسول کو جھٹلانے والے ہوا کرتے ہیں. اسی طرح تقلید کے لیے بطور دلیل یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو، جو لوگ جاننے والے ہیں ان سے سوال کرو. تو یہ علماء کرام یہ جاننے والے تھے، ہم نے ان سے پوچھ لیا، انہوں نے ایک ایک بات ہمیں بتلا دی ہے، لہذا ہم انہی کے پیچھے چلیں گے. فاسألوا کمانا وہ کلے دو کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سوال کرو، یہ تو نہیں کہا کہ تقلید کرو. وہ کہتے ہیں سوال کا معنی یہاں پر تقلید ہی ہے. تو بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر آپ اس چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیے اور سوال کیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے. اگر یہاں پر بھی فاسأل کا معنی تقلید کر دیا جائے تو پھر کیا معنی بنے گا؟ کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان لوگوں کی تقلید کرنے کا کہہ رہے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ. قطعاً ایسا نہیں ہے، خامخواہ قرآن مجید کی آیات کے معنی کو تبدیل کر کے بدل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اپنی جھوٹی دکانداری کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ تقلید کرنے کے لیے بھی ان اشخاص اور شخصیات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ جو خود اس بات کے بارے میں اعلان کرتی ہیں اور اعتراف کرتی ہیں کہ ہمارا جو کچھ بھی کہا ہوا ہے وہ سارے کا سارا غلط ہے. اور ہاں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح ترین سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ قول ثابت ہے، اور ایسی صحیح سند ہے کہ اس کے اوپر کوئی بندہ ذرا کا ایک لفظ بھی ثابت کرنے سے قاصر ہے اور کوئی ذریت اکٹھی ہو کے آ جائے، اِلَّن تفعلوا ولن تفعلوا، نہ وہ کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی العلل الکبیر کے اندر نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں سمیت محمود ابن غیلان قال سمیت مقریا یقول سمیت ابا حنیفہ یقول، کہ میں نے اپنے شیخ اور استاد محمود بن غیلان رحمہ اللہ سے سنا ہے، انہوں نے اپنے استاد اور شیخ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن یزید المقری سے سنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما احدثکم به خطا، کہ عام طور پر میں جو باتیں تمہیں بیان کرتا ہوں وہ خطا اور غلط ہوا کرتی ہیں. تو امام صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ جو میں تمہیں باتیں بیان کرتا ہوں وہ خطا ہوتی ہیں، اور اہل تقلید کی کتابیں تو کالا ابو حنیفہ اور کالا فلا اور کالا فلا سے بھری پڑی ہیں، جبکہ انہوں نے کوئی سند بیان نہیں کی ہے، جبکہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اکثر باتیں خطا پر مبنی ہوا کرتی ہیں. تو اہل خطا کی باتوں کو اپنانا اور ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مان لینا یہ یقیناً گھاٹے کا سودا ہے. اور تقلید کہا جاتا ہے کسی شخص کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کرنا. اگر کوئی بندہ کسی کے قول کی تحقیق کرتا ہے، اس سے اپنے اس قول کی دلیل مانگتا ہے، تو وہ مقلد نہیں ہوا کرتا. اور یاد رکھیے، بہت سے لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ غیر مقلد لوگ کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید بھی نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان کی یہ بات غلط ہے. کاش انہوں نے اپنی ہی کتابیں پڑھی ہوتی تو یہ اصول انہیں یاد ہوتا کہ امام شاہرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یقول ان الولی الکامل لا یقول مقلدا، کہ ولی کامل مقلد نہیں ہوتا، وانما یاخذ علمہ من العین الذی اخذہ مجتہد، بلکہ وہ اپنا علم ولی کامل اپنا علم وہاں سے لیتا ہے جہاں سے مجتہد اپنا دین اخذ کرتا ہے. اور مجتہد اپنا دین کہاں سے اخذ کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. تو ان کے اپنے امام صاحب امام شاہرانی کی میزان کبرا کی یہ ایک عبارت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو ان کے بقول مقلد ولی کامل نہیں ہوا کرتا، ولی ناقص شاید ہوتا ہو. تو خامخواہ ولایت کاملہ کا دعویٰ کرنے والا اگر کوئی بندہ مقلد ہے تو اپنے ہی امام صاحب کے قول کے مطابق وہ ولی کامل کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ان الولی الکاملہ لا یکون مقلدا، ولی کامل مقلد نہیں ہوتا. اسی طرح ائمہ اربعہ نے بار بار اسی بات کا کہا ہے کہ ہماری تقلید نہ کی جائے، بلکہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ہو وہی میرا مذہب ہے اور میں اس کو قبول کرنے والا ہوں. یہ قول تقریباً تمام تر ائمہ کرام سے ثابت ہے. تو یقیناً پھر ان کی بات ماننے والا تو وہ ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے بعد ائمہ کرام کا فرمان رد کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے، کیونکہ ان تمام تر ائمہ نے یہی کہا ہے کہ جب حدیث صحیح ہو وہ میرا مذہب ہے، جب کوئی حدیث تمہیں مل جائے وہ جو میرے قول کے مخالف ہو تو میرے قول کو ترک کر کے اس صحیح حدیث پہ عمل کرنا. تو اس کے نتیجے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقتاً ائمہ کرام کے گستاخ ہیں، کہ ان کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اور آئمہ کرام کا ادب احترام تو یہ ہے کہ ان کی بات مانتے ہوئے تقلید کو ترک کر کے چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنایا جائے اور ان کو مانا جائے اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بسر کیا جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم الثبوت فقہ کی ایک اصول کی کتاب ہے، لکھتے ہیں اس کے مصنف کہ والاخذ من المؤید بالوحی لیس تقلیدا، کہ جس شخص کو وحی کے ساتھ تائید ہوتی ہے یعنی جس پر وحی نازل ہوتی ہے اس کے قول پر عمل کرنا وہ تقلید نہیں ہوا کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، والاخذ بالمؤید بالوحی لیس تقلیدا، یہ تقلید نہیں ہے بلکہ اس کو اتباع کہا جاتا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ان اتبعوا الا ما یوحى الی، اور کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اس کا نام اتباع و اطاعت ہے، اور اتباع و اطاعت کے اندر ہی کامیابی ہے. اور اللہ رب العالمین نے خالصتاً دین اسلام کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے تحقیق ہی کی دعوت دی ہے کہ ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا، اس کی تحقیق کر لی جائے، سنی سنائی بات کو نہ اپنایا جائے. فرمایا اس بندے کے لیے اتنا جھوٹ ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اور فرمایا کہ آدمی اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ حدیث میں نے نہیں کہی پھر بھی اس کو بیان کرتا ہے، فہو احد الکاذبین، وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. من قال علی ما لم اقل من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میرے اوپر جان بوجھ کے ایسی بات تھوک دیتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہوتی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو تحقیق کے ذریعے ہی اس بات تک پہنچا جا سکتا ہے کہ کون سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اور کون سی ان کے اوپر خامخواہ لگائی گئی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کو سمجھنے کا اور اپنانے کا صحیح طریقہ کار دکھا دے. اللہم ارنا الحق حقا والباطل باطلا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.